wrażenia obrzmienia. To naprawdę działa. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 kwietnia, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Minister zdrowia zapowiada, że konsultanci będą dzwonić do seniorów, którzy jeszcze się nie zaszczepili. W czasie majówki każdy chętny ze skierowaniem będzie mógł skorzystać ze szczepienia w mobilnych punktach. Nowy Jork będzie w pełni otwarty od 1 lipca, ogłosił burmistrz miasta. Narodowy Fundusz Zdrowia przygotowuje rozwiązania, które mają zachęcać osoby starsze do szczepień. Minister zdrowia Adam Niedzielski wyjaśnił, że jedna z analizowanych propozycji jest taka, by konsultanci infolinii 989 dzwonili do seniorów, którzy jeszcze się nie zaszczepili. Cały czas pracujemy nad tym, żeby porównywać listy osób zaszczepionych, szczególnie dla tych starszych roczników, z listami osób ubezpieczonych i tutaj przygotowujemy rozwiązania takie, żeby w miarę tych dostępnych informacji na temat numerów telefonów dzwonić bezpośrednio przez konsultantów właśnie z infolinii, ale oprócz tego również Narodowy Fundusz Zdrowia będzie właśnie i tą analizę wykonywał i również swoją infolinię w tym zakresie wykorzystywał. Minister Adam Niedzielski zaszczepił się dziś na Stadionie Narodowym pierwszą dawką preparatu firmy AstraZeneca. Podczas majówki każda osoba, która ma skierowanie, będzie mogła skorzystać ze szczepienia w mobilnych punktach bez wcześniejszego umawiania się. Kontenery będą dostępne w każdym mieście wojewódzkim, a potem będą przemieszczać się po całym kraju, mówi prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Ten pomysł zrealizowany przy współpracy z polskimi producentami kontenerów pochodzi od wojewodów, którzy na swoich terenach organizują te szczepienia. Powiedzieli, że właśnie jednym z takich pomysłów na pokrycie białych plam, tam gdzie jest największy problem z dostępnością szczepionek, mogą być właśnie takie kontenery. One się sprawdziły między innymi w Małopolsce i dzisiaj rozjadą się po całym kraju, aby właśnie wzmocnić tą sieć szczepień. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 11 milionów szczepień. W pełni zaszczepionych jest prawie 2 miliony 900 tysięcy osób. We Włoszech, które mają 60 milionów mieszkańców, w pełni zaszczepionych jest ponad 5,5 miliona osób. Ogółem podano prawie 19 milionów dawek szczepionki. Kampania przebiega jednak nierówno w różnych regionach. Podczas gdy jedne szczepią 50-latków, inne zaczynają szczepić 70-latków. Najszybciej szczepienia przebiegają w Lacjum i w Kampanii. Toskania i Wenecja Euganejska dopiero teraz szczepią odpowiednio 70 i 60-latków. W całym kraju na pierwszą dawkę wciąż jeszcze czeka co piąty 80-latek i co drugi 70-latek. To z myślą o nich uruchomiono 22 wojskowe jednostki mobilne, które szczepią w domach, ale dotąd obsłużyły one zaledwie 9 tysięcy osób. Mimo zaleceń ogólnokrajowych, by w pierwszej kolejności wyszczepić najbardziej wrażliwą grupę osób powyżej 65 roku życia, regiony prowadzą własne kalendarze i otwierają się na młodsze roczniki. Chcą bowiem jak najszybciej uruchamiać gospodarkę i sprostać wytycznym, by na poziomie krajowym dziennie szczepić 500 000 osób. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio ogłosił, że 1 lipca w mieście otwarte zostaną biznesy i inne instytucje. Mówił, że dotychczas miasto podało już ponad 6 milionów dawek szczepionki przeciwko koronawirusowi, co trzeci Nowojorczyk jest już w pełni zaszczepiony. Dlatego, jak mówi, Nowy Jork jest gotowy na otwarcie pełną parą sklepów, firm, biur i małych teatrów. Broadway zostanie prawdopodobnie otwarty we wrześniu. Jesienią rozpoczną naukę pełną mocą szkoły. Kolejne dostawy nowoczesnej amunicji dla polskiego wojska. W obecności ministra obrony narodowej przedstawiciele Inspektoratu Uzbrojenia podpisali warte ponad 360 milionów złotych umowy na dostawy amunicji do moździerzy Rak oraz wyrzutni Langusta. Podpisane umowy przewidują dostarczenie dla armii ponad 23 tysięcy sztuk amunicji moździerzowej oraz ponad 2 tysięcy sztuk nowoczesnych pocisków Fenix do wyrzutni Langusta. Zobowiązania zrealizują polskie firmy, co dla szefa MON Mariusza Błaszczaka jest bardzo ważne. To są produkty polskiego przemysłu zbrojeniowego. Zadaniem, jakie stoi przed polskim przemysłem zbrojeniowym, jest przede wszystkim dostarczenie amunicji produkowanej w Polsce. Amunicji, która stanowi jeden z

surf left the lane. I can't see any reason, I can't see anything. It's sunk in me, teardrop. I remove it still. Listen, and the pain we did, but could excuse the way it is. There isn't anything we did that could undo the final kiss. Why did you pull off darkness? Why do you smile? Leaden ray of nothing has cut the frequency. So leave my tender silence, get back into the blue. We once have smashed a mirror, we once have left the room. There was some bad thing we did that could excuse the way it is. There isn't anything we did that could undo the final kiss. There isn't anything we did that could reveal this blood again. The deepest cut into the flesh is nothing but. Waste of Pain to jedna z tych wyjątkowych historii, z 19 historii, jedna z 19 kompozycji, które umieścili na albumie 15. I to nie 15 utwór jest moim ulubionym, a utwór 9, A Waste of Pain. Tak zaczyna się nasze dzisiejsze 27 spotkanie w Konstelacji M. No właśnie, wiosna, okazuje się, że wiosna, ciepłe powietrze, ale patrzę tak na te chmury, bo jeszcze jest widno. I zdaje się, że chyba będzie padało. A jak jest u Państwa? Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Jesteśmy też na Facebooku Trójki, facebook.com/trójka. Coś mi się zdaje, że dawno chyba nie słuchaliśmy już wspólnie głosu Emmy Ruth Randall. No i w takim razie już się poprawiam. Pretty because the knife twist lets my mind. You're the one that I love. właśnie jeden z takich głosów, których nie da się podrobić, nie da się zamknąć w pewnych ramach, w pewnych warunkach brzegowych. No ale taka jest Emma Ruth Randall z Los Angeles. Czy państwo też są tego zdania, że utwory ze słowem sen w nazwie bywają zjawiskowe? Tak właściwie ten utwór, który wybrzmi za chwilę, jest dla wszystkich śpiochów, ale proszę o tej porze zbytnio się tym tytułem nie sugerować. kiedy radości dnia zanikają, a wspomnienia słodkie się powtarzają, w naszych snach pełzają. Kiedy śpimy, wydaje się, że dzień został stworzony do śmiechu, do śpiewu, a wieczór? Wieczór przynosi romans kochankom, gdy spacerują nocą. Wieczór przynosi ukojenie zmęczonym, pozostawia nas samych z naszymi dziennymi marzeniami. Sleep is for everyone, pisane w nawiasie. No tak, piosenka dla śpiochów z roku 83, skrojona przez Sad Lovers and Giants. Ja nie wiem, kiedy to zleciało, ale wszystko na to wskazuje, że pojutrze, to już pojutrze majówka i właśnie z majówką od dobrych kilku lat mam takie skojarzenia z tym utworem. Maybelline i zadziorny wokal Larisy Iceglass. My Favorite Black Cats. Trzy lata temu, jak ten czas leci, to było trzy lata temu w pociągu relacji Berlin-Warszawa. To była podróż sześciogodzinna pociągiem. No i po raz pierwszy odsłuchiwałem ten album No i muszę się przyznać, że przepadłem. Przepadłem na dobre, bo ten album Let Them Be Alien stał się taką moją dźwiękową pamiątką z tej podróży. Na portalu Soundrive jakiś czas temu przeczytałem wywiad, w którym Larisa przyznała, że to życie w covidowej społeczności, izolacji sprawiło, że stała się bardziej antyspołeczna, no bo kiedy brakuje koncertów, kiedy brakuje tej adrenaliny, no ale nawet przemieszczania się od punktu A do punktu B z samolotami, no to nie może być inaczej. A Larisa ma na to swój sposób, spędza wolny czas na wsi, spędza wiele godzin w ogrodzie, ma też swoją ulubioną fikcję, a tą fikcją to są książki i spacery pośród winnic. Lebanon, Hanover. 28 minut po godzinie 20, a przed nami muzyczna podróż do świata Fountains of Love. I żona i mąż Jenny i Joseph Anderotti. Nie wiem, czy tylko ja mam skojarzenia tutaj z Cocteau Twins i z grupą Slowdive, ale to wbrew pozorom nie są dźwięki z lat 80., tylko z ich albumu Permanent sprzed 2 lat. No to teraz, jeżeli Państwo dobrze pamiętają konstelację sprzed tygodnia, no to na pewno kojarzą grupę Denner. No to teraz takie małe podwójne podskryptum ubiegłego wydania. We'll be right back. temu słuchaliśmy utworu A Sub of Loneliness z epki na okładce, której widnieje nieco znudzona pasażerka metra. Nie dość, że znudzona jazdą, to jeszcze jedzie w wagonie zupełnie sama. No ale dzisiaj przygotowałem więcej. Dwa utwory z grupy Denner. Life and Limp, właśnie z epki ze znudzoną pasażerką w tle. Oraz utwór Tranquility z epki sprzed roku, z epki Dreamless Tribulations. No to teraz też zrobi się nieco marzycielsko, choć będzie marzycielsko w stylu norweskim. Oni przypadkiem nie ukradli gitar Robertowi Smithowi. Antipoli Shadow Lover, miłośnik cieni. A tych cieni, tych mgieł na okładce ich albumu wcale nie brakuje. Tak właściwie jest tam jeszcze drewniany domek, mgła i ciemny las. Jedyne, co wydaje się być ożywcze, to wielki i żółty napis Antipol. Wiosna, a no właśnie kwiecień. Skoro i kwiecień, to i czerwone tulipany. We'll be right back. watching you. Your breath defines the shape of a cheerful smile. A kiss can heal your wounds, and I wonder if it'll ever be enough to make your dreams come true. Chilling for cold, so high lift the sheet just over you. Not to see you shivering more. Current lies in your synapses, but today this wind won't harm you again. From now on, you got to know. From now on, you got to know. From now on, you got to know. To live, I want you to breathe. Just glance down to look at you and watch the pain moving away. A kiss can heal your wounds, but I know it means so much. I still wonder if there's a single chance for us in this world. I dźwiękowe czerwone tulipany. Czekamy, czekamy, czekamy na kolory wiosny. Okno w studiu przy Myśliwieckiej 357 nadal otwarte. Czuć zapach wiosennego powietrza. No to w takim razie poczujmy teraz zapach dźwięków zza naszej wschodniej granicy.